فرمایا میں ان میں موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے مرتے بھی رہیں گے، تو مرنے والے اوروں کے لیے جگہ چھوڑتے رہیں گے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو زمین کو میں نے کیسا بنایا ہے، کہ زندہ بھی اس میں رہ رہے ہیں اور مردہ بھی اسی میں ہیں، نیچے مردہ اوپر زندہ. تو فرشتوں نے آگے سوال کیا کہ یا اللہ، جب انہیں پتا چلے گا کہ ہم نے مر جانا ہے تو کون دیوانہ ہوگا جو دنیا کا کام کرے گا اور دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ آپ کو پتا ہے آپ یہاں ایک گھنٹے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کہیں گے گاری صاحب یہ سارا یہاں قالین بچھاؤ، یہاں گاؤ تکیے لگاؤ، اور ادھر ہمارے لیے اے سی باہر بھی لگاؤ. اب کہیں گے آپ یہ جو گجرن والی کی جماعت آئی ہے یہ کہے گی کہ یہاں ہمارے لیے سارے انتظامات مکمل کرو. تو یہ سوال تھا فرشتوں کا کہ یا اللہ، پھر کون ہوگا جو اس کے لیے محنت کرے گا؟ پرائی چیز پر تو کوئی بھی محنت نہیں کرتا، تو جو چیز چھوڑ جانی ہو چار دن ہاتھ میں ہونی اور پھر پرائے لے جائیں گے، تو وہ پھر دنیا کا کام کیسے کریں گے؟ پھر انہیں دنیا اچھی کیسے لے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انشئ فیہم العمل، میں ان میں عمل پیدا کروں گا. عمل الف سے وہ کیا تھا؟ لمبی امیدیں، لمبے منصوبے. ستر سال گزر گئے بازار میں بیٹھے ہوئے، ابھی ستر سال کے اگلے منصوبے بھی بنا رہا ہے. اپنی جو طبعی عمر ہے وہ ختم کر چکا ہے. آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، 70 سال گزر گئے پھر اگلے 70 کے اور منصوبے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں امید پیدا کروں گا، اسی کے دور میں بندھے ہوئے کھینچتے رہیں گے کھینچتے رہیں گے کھینچتے رہیں گے. یہ تو آگے حدیث قدسی. اب اللہ کے رسول کا ایک فرمان اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. آپ نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف على امتی، سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت پر ڈر ہے، جو ہمارے لحاظ سے تو آپ کو کہنا چاہیے فقر کا ہے، ذلت کا ہے، فاقے کا ہے، بھوک کا ہے، زوال کا ہے، جن چیزوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو موضوع بنا کر آج بات بھی کرتے ہیں، کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیا حال ہے مسلمانوں کا. تو اخوف ما اتخوف، یہ تین لفظ ایسے ہیں بلکہ چار، ان اخوف ما اتخوف، کہ ان میں جس طاقت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اتنے طاقتور الفاظ میں اردو میں ابھی فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہیں کہ وہ میں لا کر بیلنس کر کے ترجمہ کر سکوں، لہذا جو میرے ذہن میں حاضر ہے میں وہی آپ کو بتا سکتا. سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت پر ڈر ہے اور شدید ڈر ہے وہ کیا ہے؟ الہوا وطول العمل. مجھے ڈر یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ خواہش کے غلام ہو جائیں گے اور لمبی لمبی امیدوں کے گرفتار ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کہ ام الہوا فیصد عن الحق، جب یہ خواہش کے غلام بنیں گے تو حق کو پرزے اڑا دیں گے، حق کو ٹھکرا دیں گے، روک دے گا خواہش کی غلامی ان کو حق سے روک دے گی. سد، سد بڑا سخت لفظ ہے، میں یہ سد ہے. اب آپ اس کو ٹکر ماریں تو کیا ہوگا؟ اپنے سر اٹھے گا نا، اور یہاں کوئی ایسے ہی گھاس بھونس کا کوئی رکاوٹ اس کو ٹکر مارے تو پار نکل جائیں، لیکن اس کو تو کوئی پہلوان بھی ٹکر مارے گا تو اپنے ہی سر پھوڑے گا، یہ تو اوپر میں کے سوا نہیں ٹوٹ سکتی. تو جب آدمی خواہش کا غلام ہوتا ہے تو حق اور اس کے درمیان خواہش ایسے کھڑی ہو جاتی جیسے یہ دیوار. میں یہ دروازہ بھی دیوار ہے, اس کو کوئی مضبوط آدمی یوں موقع مارے وہ توڑے گا, تو اس کو سد نہیں کہتے. آپ نے سنا ہوگا سد سکندری, سد سکندری وہ تو دیوار ہی ہے, تو سد سکندری کیوں کہتے ہیں؟ جالنا کیا ہے کہ مجھے اجعل بینکم کیا بینہم سدا, کہا جائیں تمہیں تمہارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دیتا ہوں. سد وہ دیوار جو آسانی سے ٹوٹ نہ سکے, جہاں سر کو پھوٹے پر دیوار نہ ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی آپ تعبیر سنیں کہ جب یہ میری امت کے تاجر, زمیندار, حکمران, مرد, عورتیں, امیر, غریب, چودہویں صدی کے, بیسویں صدی کے, جب یہ خواہش کے غلام ہوں گے تو کیا ہوگا کہ خواہش ان کے اور حق کے درمیان ایسی سد سکندری بن جائے گی کہ یہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے. لہذا وہ دین ویسے چھوڑ دیں گے جیسے آج لوگ گناہ چھوڑتے ہیں, دین چھوڑ دیں گے. اور بڑی بڑے بڑا آسان عذر ہوگا, جی کمزور ہیں کیا کریں, میں بڑی آسانی سے کہتے ہیں کمزور ہیں کیا کریں, کمزور ہیں کیا کریں. یہ عذر بھی کبھی قابل قبول ہے کہ جی کمزور ہے, کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ سارے وہ شیطان ان کو لا کر سبق پڑھائے گا کہ جن کی خواہش کو مزید آگے طاقت پہنچاتے چلیے. دوسرا کیا ہوگا, وہ اما طول العمل, جب خواہش کے غلام ہوں گے تو حق چھوڑ جائیں گے. وہ اما طول العمل, اور جب یہ لمبے لمبے منصوبے سوچیں گے تو پھر کیا ہوگا, فینسل آخرا, تو یہ لمبی امیدیں باندھنا ان کی آخرت انہیں بھلا دے گا, آخرت دھندلا سا تصور رہ جائے گا, آخرت کی زندگی کے لیے نہ یہ بے قرار ہوں گے, نہ یہ بے چین ہوں گے, نہ یہ پریشان ہوں گے, نہ اس کے لیے مارے مارے پھریں گے, نہ روئیں گے, نہ دھوئیں گے. اور اس مختصر سی دنیا میں لمبی امیدیں باندھ کر اور لمبے منصوبے بنا کر اس کا یہ نقصان ہی اٹھائیں گے کہ یہ آخرت بھلا دیں گے. اور حقیقت کیا ہے, فہذہ دنیا مرتحلۃ ذاہبۃ, جس کے پیچھے انہوں نے آخرت بھلائی ہے وہ تو یہ چل پڑی ہے جانے کے لیے. آپ تو بیٹھے ہیں نا, ہمیں آپ کے جانے کے آثار کوئی نہیں. ایک آدمی بیان سے اٹھا اور یوں چل پڑا, پھر جوتا بھی پہن لیا تو اس کے جانے کے آثار مکمل ہو گئے. مرتحلتن صرف نہیں کہا بلکہ ذاہبتن, ارتحال کے ساتھ ذہاب بھی ملا ہوا ہے. یہاں سے اٹھ کے وہاں کھڑا ہو جائے تو یہ مرتحل تو ہے, ابھی ذاہب نہیں بنا. جوتا پہن لیا اور ہمیں پیٹ دے دی اور منہ ادھر کر دیا تو اب اس کو کہتے ہیں مرتحل ذاہب, واپس آنے کا ارادہ کوئی نہیں اس کا, گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت خواہش کی غلامی میں میرا دین چھوڑ بیٹھے گی, لمبی امیدوں میں آخرت بھلا بیٹھیں گے, اور جس کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تو وہ جا رہی ہے. فہذہ الدنیا مرتحلہ ذاہبہ, اور جس کو یہ بھلائے بیٹھے ہیں وہ ان کے سر پہ آ گئی. وہذہ الاخرہ مرتحلہ قادمہ, مرتحلہ قادمہ. ایک آدمی آپ کو فون کرتا ہے کہ میں گھر سے چل پڑا ہوں, آ رہا ہوں, اس کو مرتحل کہتے ہیں, قادم نہیں کہتے. پھر آپ کو یہاں نظر آنے لگا او آ گئے تو اس کو کہتے ہیں مرتحل قادم, کہ ایسا چلنے والا جو چل کے پہنچ چکا ہے. تو اب آپ ذرا دونوں گھروں کی تعبیر میں اللہ کے نبی کا کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں, اس کا ہم تجزیہ کریں کہ دنیا کے بارے میں فرمایا مرتحلۃ ذاہبۃ, چل پڑی ہے اور واپس آنے کا کوئی ابھی سوال نہیں ہے, اور آخرت کو کہا مرتحلتن قادمتن، آ رہی ہے بلکہ آ گئی ہے. جی وہ آ گئے، وہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہے آخرت وہ آ گئی اور دنیا وہ گئی. تو پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں درخواست کی ہے، درخواست کی ہے کتنی شفقت کے ساتھ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، جیسے کوئی آدمی تھک ہار کے کہتا اچھا بھائی تیری مرضی ہے، باقی میں تو یہی کہوں گا اگر یہ کر سکتے ہو تو کر لو. یہ ہے ان الفاظ کے اندر عاجزی اور منت ہے اللہ کے رسول کی. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِ الدُّنْيَا فَفْعَلُوا. اچھا میری امت، نہیں مانتے ہو میری تو میری سن تو لو، میری سن تو لو. اگر ہو سکے تو دنیا کے بیٹے نہ بننا. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا من بنی دنیا فعلو، اگر کر سکو میرے بات تو یہ کر لینا کہ اپنے آپ کو دنیا کی غلامی سے بچا لینا، کہ جو بھی اس کے پیچھے بھاگا ہے وہ سائے کے پیچھے بھاگا ہے، اس نے دیوار سے سر ٹکرایا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا ہے. فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ، پھر بات غور واضح فرما رہے ہیں، یہاں تھوڑا لہجے میں تبدیلی آ گئی، پہلے منت آ رہی تھی اب نتیجہ بتا رہے ہیں. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، کاش کہ تم ایسا کر سکو، اللہ تکونوا من بنی دنیا، کہ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. فَفْعَلُوا، کر لینا کر لینا، اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَاب، آج تم فیصل آباد میں عمل کی دنیا میں ہو، کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا. وانتم غدن، اور کل آ رہی ہے، اور کل تم کہاں ہو گے، فی دار الحساب، تم حساب کے گھر میں پہنچ جاؤ گے. ولا عمل، وہاں کوئی عمل کام، وہاں کام نہیں دے گا. یہاں سے جو عمل کر کے لے گئے ہو وہ وہاں کام دے گا، اب وہاں کہو گے رب ارجعون، اب کرتا ہوں، نہیں اب نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، ہمارے رخ کیا بدلے، ہم تو راستے ہی بدل گئے، راہی ہی بدل گئے. اللہ کی طرف چلنا تھا اور چل پڑے دنیا کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللہ، قرآن پکارا، دوڑو اللہ کی طرف. اور جو آیا تھا نا فرار، فرار صرف دوڑنے کو نہیں کہتے، عربی زبان میں ہر کیفیت کے لیے لفظ الگ ہے. ہمارے پاس تو دوڑنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں. اگر اس کی کیفیت کو ساتھ ظاہر کرنا تو لفظ بڑھانا پڑے گا، ساتھ لفظ بڑھانا پڑے گا. فرار، فرار کا مطلب ہوتا ہے کسی سے ڈر کے بھاگنا، صرف بھاگنے کے معنی میں نہیں ہوتا فرار، فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا. لوگ یہاں کمپنی باغ میں بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو فرار نہیں کہتے، ان کو ہرو والا کہتے ہیں. ہرو والا، یہ ہرو ویلو، یہ یجری، یہ یادو، یہ الفاظ ہیں. اور ایک آدمی ٹریک پہ بھاگتا ہے تو اس کو ہرو والا نہیں کہتے، اس کو تصابقہ کہتے ہیں، تصابقہ. ایک آدمی خوف سے بھاگا تو اس کو فرہ کہتے ہیں، ڈر سے بھاگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف ڈر کے. کس سے ڈر کے، وہ نہیں بتایا کس سے ڈر کے بھاگیں گے. اللہ کہ توڑو، توڑو اللہ کی طرف، ڈریں کس سے. تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میرے سوا جو بھی ہے سب تیرا دشمن ہے. جس سے ڈرنا اس کا ذکر نہیں کیا. تو عدم ذکر وسعت کے معنی میں ہے کہ میرے سوا جو بھی ہے وہ تجھے کھا جائے گا، لہذا سب سے بھاگ اور میری طرف کو آ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہماری دوڑ دوسری طرف چلی گئی. تو میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام یہ محنت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ آخرت کی طرف کو رہے، اور دنیا میں ہم مسافر کی طرح آئے ہیں، اور مسافر اپنی متاع کو لٹا کے سفر نہیں کرتا. آپ اپنا گھر بیچ کے ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں کہ اب یہ سارے پیسے سرینا میں خرچ کروں گا. جو آپ کو کمائیاں ہوتی ہیں اس سے آپ اس قسم کے چونچلے پورے کرتے ہیں. نہیں ہے کہ گھر بیچ کے ہوٹل میں جا کے اس خرچ کر دیا جائے. ایسے تو حکومتیں ختم ہو گئی. تو انبیاء علیہ السلام یہ ذہن بناتے ہیں کہ آخرت اصل ہے, آخرت. اسی مضمون کو حضور نے ایک اور حدیث میں اسی طرح بیان کیا. کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرا. وہی الفاظ ہیں, وہی مفہوم ہے, الفاظ الگ ہیں. آپ نے کہا دنیا چل پڑی پیٹ پھیر کے, وارتحلت الاخرت مقبلا, اور آخرت چل پڑی تمہیں سینہ دے کے. ولکل واحد منہما بنون. کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے چاہنے والے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو آخرت کے چاہنے والے ہیں. فکونوا من ابناء الاخرہ. میری گزارش یہ ہے کہ تم آخرت کے چاہنے والے بننا. ولا تکونوا من ابناء الدنیا. تم دنیا کے چاہنے والے مت بننا, اس لیے کہ فإن كل أم يتبعها ولدها. اس لیے کہ بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے, اور کل قیامت کو دنیا ایک بڑھیا عورت کی شکل میں آئے گی, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو جہنم میں, تو کہے گی یا اللہ میرے بچے بھی میرے ساتھ سر دے. تو جس نے دنیا کو آگے رکھا ہوگا اور آخرت کو پیچھے رکھا ہوگا, ان کو بھی اللہ کہے گا چل ان کو بھی لے جا, اور ان سمیت ہو جا کے جہنم میں پھینک دی جائے گی. پھر اسی مفہوم کو اور تھوڑا اللہ کے نبی نے بیان کیا. میں جتنا آخرت کے بارے میں آپ نے ہمیں فکر مند کیا ہے, کاش تھوڑا سا ہم اس کا سواں حصہ بھی اثر لے لیتے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. آپ نے کہا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ بھائی ادھر توجہ کرو سارے, یہ ہوتا ہے اللہ کا مطلب. جیسے ہم بھائی ذرا توجہ سے سنیں تو اللہ کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے توجہ دو. کیا یا رسول اللہ؟ ان الدنیا عرض حاضر. دنیا گری پڑی چیز ہے. یاکل منہا البر والفاجر. اس میں سے برے بھی کھا رہے ہیں اچھے بھی کھا رہے ہیں. اگر کسی برے کو زیادہ مل گئی تو وہ بڑا نہیں بن گیا, کسی اچھے کو تھوڑی ملی تو وہ چھوٹا نہیں بن گیا. اس کے آنے سے کوئی بڑا نہیں بنتا, اس کے جانے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا. یہ تو عرض ہے, حاضر ہے, گری پڑی چیز ہے. آپ یہاں سے سفر شروع کریں تو کہیں آپ کو لفافہ نظر آئے گا, کوئی پولیتھین کا, کوئی کاغذ کا, کوئی روڑا نظر آئے گا, کوئی ہڈی نظر آئے گی, کوئی ویسے ہی پرانا کسا پرانا کپڑا نظر آئے گا, کوئی پتے نظر آئیں گے. اب یہ سارے اٹھاتے جائیں اٹھاتے جائیں اٹھاتے جائیں اور اپنے گھر پہنچ جائیں کہ میں بہت بڑا آدمی بن چکا ہوں, کہ دیکھو اتنے روڑے اکٹھے کر لیے, اتنے کاغذ اکٹھے کر لیے, اتنے لفافے اکٹھے کر لیے, اتنے مچھر اکٹھے کر لیے, اتنے پولیتھین کے اکٹھے کر لیے. تو آپ کی بیوی کہے گی ذرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تو یہی کچھ اللہ کا نبی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بڑے تاجر تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم گری پڑی چیز کے مالک بن کر کہتے ہو ہم بڑے آدمی ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. یہ پولیتھین کے کاغذ کٹھے کر کے اور یہ چیتڑے کٹھے کر کے اور یہ کوڑے کے ڈھیر کٹھے کر کے تم کر ہم بڑے آدمی ہیں, اور یہ چھوٹے آدمی ہیں, یہ جھونپڑوں میں رہتے ہیں, ہم بڑے آدمی ہیں, ہم بڑے گھروں میں رہتے ہیں. اللہ و ان الدنیا عرض حاضر. یہ گرا پڑا سودا ہے. یا کل منہ البر والفاجر. اچھے بھی کھاتے ہیں برے بھی کھاتے ہیں. اللہ تھکا میری طرح توجہ کرو. پھر دوبارہ سے اس کو ذرا اللہ وإن الآخرة أجل صادق. آخرت سچی زندگی ہے. يقضي فيها ملك عادل قادر. جہاں وہ بادشاہ جو طاقتور ہے, وہ بادشاہ جو عادل ہے, وہ بادشاہ جو ساری قدرتوں کا مالک ہے, وہ اس دن فیصلہ کرے گا. يحق الحق ويبطل الباطل. جو سچے کو سچا کر دکھائے گا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دکھائے گا. یہاں تو سچے جھوٹے پڑ جاتے ہیں, جھوٹے سچے ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں جھوٹا جھوٹے کا جھوٹ ظاہر ہوگا, سچے کا سچ ظاہر ہوگا. لہذا سن لو اللہ بار بار اللہ اللہ اللہ. مطلب ایسی اہم بات ہے کہ آپ بار بار متوجہ کر رہے ہیں میری سنو میری سنو میری سنو. حالانکہ میں آپ سے بار بار کہنا چھوڑ کو میری سنو میری سنو تو آپ کہیں گے مجھ سب سناؤ تو صحیح. یہ کیا کہہ رہا ہوں میری سنو میری سنو؟ تو عربی کی فصاحت و بلاغت کو کون پہنچ سکتا ہے جس زبان کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہو. اللہ دنیا گری پڑی چیز ہے, آخرت سچی چیز ہے. اللہ اس میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر کہا اللہ غور سے سنو کیا یا رسول اللہ؟ ان الخیر کلہ بحوافیرہ فی الجنہ، ساری کامیابیاں، ساری بھلائیاں، ساری عزتیں، ساری خوشیاں، ساری راحتیں، ساری کی ساری جنت میں ہیں. پھر کہا الا، غور سے سنو، وان الشر کلہ، اور ساری کی ساری مصیبتیں، ساری ذلتیں، ساری ناکامیاں، ساری پستیاں، بے حضافی فی النار، وہ سب کی سب جہنم میں ہیں. مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی اس میں اللہ کا اتنا تکرار ہو کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے میری امت اسی مضمون میں فیل ہوگی، کثرت کے ساتھ اسی میں فیل ہوں گے، بڑے بڑے فیل ہو جائیں گے. لہذا اس کو اللہ فاملو، ارے میری امت، گویا آخر میں کوئی کہا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو آخری آلہ ہے نا، اس کو ہمارے محاورے میں یوں سمجھے جائے کوئی بڑا استاد شاگردوں سے تنگ آ کر میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی میری سن لو، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فاملو، اپنے عمل کو بناؤ، اپنے عمل کو بناؤ، اپنے عمل کو بناؤ. وانتم من اللہ علی حذر، اور عمل کر کے متکبر نہ ہونا، ڈرتے رہنا کہیں حجب میں شیطان تمہیں اچک نہ لے. وانتم من اللہ علی حذر، اور ڈرتے رہنا. وعلموا، جان سے سنو، انکم معروضون علی اعمالکم، ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے عمل تمہارے سامنے کیے جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے اس کی جزا مل جائے گی، ایک رائی کے برابر برائی ہے تو اس کی سزا مل جائے گی. یہ آیت جو آپ نے حدیث کے ساتھ جوڑی ہے، اس کو قرآن کی سب سے خوفناک آیت علماء فرماتے ہیں، ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے خوفناک آیت، یعنی ڈرانے کے مضمون میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، یہ لفظ اس کا، یہ ترجمہ صحیح ہے، خوفناک اس کا صحیح ترجمہ نہیں بنتا. سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت جو قرآن میں ہے وہ یہ ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے تو جزا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک رائی کے برابر برائی ہے تو اس کی سزا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کھول کھول کے بات کو بتایا ہے، اور ہمیں ایک ذہن دیا ہے کہ آخرت کے بن کے چلو، آخرت والے بن کے چلو. آخرت والے بن کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت میں اپنے بیٹے کو جو فرمایا وہ اس کا مطلب ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن سے کہا، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیا کبھی آخرت، اے میرے بیٹے، دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو تو دنیا کا سودا کر دینا، آخرت کا سودا نہ کرنا. دو میں سے ایک سودا ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ لو تو یہ جاتا ہے، یہ رکھو تو یہ جاتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا، آخرت رکھ لینا، دنیا بیچ لینا. لا تبع آخرت کبھی دنیا بل بے دنیا کبھی آخرت، کبھی آخرت کا سودا نہ کرنا. دنیا بیچنی پڑے تو بیچ لینا، کیونکہ نہ بیچو گے پھر بھی چلی جائے گی. اگر آپ نہ بیچیں اپنی دنیا تو پھر بھی تو چلی جائے گی، چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ نہیں. تو کیا مطلب ہے کہ آخرت والے بن کے چلو، آخرت والے بن کے چلو، کہ زندگی کی ترتیب اس طرح بنائیں، چاہے ایک پیسے کا کام کریں اور چاہے ایک کھرب کا کام کریں، ایک گھر پہ حکومت کریں یا تین بر اعظم پہ حکومت کریں، زندگی کی ترتیب ایسے بنائیں کہ آخرت پر زد نہ پڑے، آخرت پہ چوٹ نہ پڑے. آخرت کو بچاتے ہوئے جتنا بھی کر سکتے ہو کر لو، اور اگر آخرت ہاتھ سے جاتی ہے تو پھر ساری دنیا دن پڑی دے دو. یزید کے تخت پر ان کا بیٹا بیٹھا، یزید، معاویہ بن یزید، کتنی بڑی حکومت ہے، تین بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہے، صرف 40 دن حکومت کی، اور سارے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور سارے اپنے اراکین سلطنت کو اکٹھا کیا، اور عمر کیا تھی؟ 22 سال، این شباب 22 سال، اور تین براعظم کے انسان گردن جھکا کے کھڑے ہوئے. تو ایک خطبہ دیا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے جو عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے، کہا کہ میرے باپ نے آخرت کو بیچ دیا اور دنیا کو بچا لیا، میں اپنے باپ کی سنت پر عمل نہیں کروں گا، میں اس دنیا کو تو بیچ سکتا ہوں اپنی آخرت کو نہیں بیچ سکتا. جس تخت کے نیچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے دو. آپ ایک مل حضور کے طریقے پر چلانے کے لیے بہانے کر رہے ہیں، کیا کریں گے مجبوری ہے، کیا کریں گے مجبوری ہے. اور جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے تین تین بر اعظم کی حکومتوں کو ٹھکرا دیا اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ چھوٹا سا کاروبار 50 کروڑ 60 کروڑ 1 ارب 2 ارب کا کاروبار، آپ کہتے ہیں ہماری بڑی مجبوری ہے، ہمارے بڑے پرابلم ہیں، تو اس پرابلم کا کیا حل ہوگا جب اللہ پوچھے گا تو نے میرے طریقے کو چھوڑ دیے، تو یہ تو 2 روٹیاں کافی تھی، 2 جوڑے کافی تھے، یہ سب کچھ میرے حکموں کو توڑ کے تو نے کس شے پہ کیا تھا؟ تو یہ لوگ ہمارے لیے حجت بن جائیں گے کہ ہم کیا کریں گے، اتنی بڑی قربانیاں لوگ دیں. اچھا انہوں نے تو چھوڑ دی نا، ایک نمونہ یہ انہوں نے چھوڑ دی، ایک اور نمونہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے چھوڑی نہیں، اس کو سیدھا کر کے دکھایا، مطلب ان سے نہیں سیدھی ہو سکی ہوگی تو انہوں نے دیکھا میں عاجز ہوں، چھوڑ دیا. عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر ان سے پہلے سلیمان بیٹھا، ولید بیٹھا، عبد الملک بیٹھا، مروان بیٹھا، اب عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہے، اور تین کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. جب عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے رجاء بن حیوا کو بلایا، یار رجاء یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سلیمان بن عبد الملک کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر اپنی آخرت بنانی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دو. اور عمر بن عبدالعزیز اس لڑی میں آتے نہیں تھے، وہ چچا کی لڑی میں تھے اور وہ عبد الملک کی لڑی میں آتے نہیں تھے، تو وہ کہنے لگا تو عبد الملک کی اولاد کو کیسے راضی کروں؟ تو انہوں نے فرمایا پہلے اس کا نام لکھ دے، نیچے عبد الملک کے کسی بیٹے کا نام لکھ دے، دونوں پر بیعت لے لے. تو اس پر پھر اس نے حضرت عمر کے نام وصیت کی اور اس کے بعد یزید کے نام وصیت کی، یزید بن عبد الملک. تو انہوں نے رجاء سے کہا کہ دیکھو میں نے عبد الملک کو خود قبر میں رکھا، عبد الملک ان کا سگا چچا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، عبدالعزیز اور عبد الملک دونوں بھائی تھے، اور مروان نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے بعد عبد الملک خلیفہ بنے گا، عبد الملک کے بعد عبد العزیز خلیفہ بنے گا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد العزیز کا انتقال پہلے ہو گیا، عبد الملک کا انتقال بعد میں ہوا، چھوٹا بھائی پہلے مرا، بڑا بھائی بعد میں مرا، تو عمر عبد العزیز کے بیٹے ہیں، لہذا اس لڑی سے حکومت ویسے نکل گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا عبد الملک کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اور جب میں نے اس کے کفن کی گیرا کھولی تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. ہم تو چہرہ سیٹ کرتے ہیں نا قبلے کی طرف، اس کا میت کا چہرہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا سیاہ کالا پڑ چکا تھا. اور عبد الملک یہ جگہ ایسے سرخی سے چمکتی تھی جگہ، ایسا خوبصورت آدمی تھا عبد الملک. پھر اس کے بعد کہ میں نے ولید کو دفن کیا، ولید عبد الملک کا بیٹا، کہ میں نے اس کو خود قبر میں رکھا اور جب میں نے اس کے کفن کی گرا کھولی تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا جس نے ان کو خلیفہ بنایا. سلیمان بنو امیہ کا سب سے حسین آدمی تھا، اور کجب وہ تو اس کے ساتھ اور قصہ ہوا، جب ان کو قبر کے قریب کیا اسے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے، تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں میرے بھتیجو، اجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب جلدی بھیج دیا ہے، چھپاؤ چھپاؤ اپنے باپ کو، جلدی چھپاؤ، عذاب جلدی آ گیا ہے. پھر اس کو جب قبر میں اتارا تو فرمانے لگے میں نے اس کی جب گرا کھولی تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا کالا پڑ چکا تھا، تو اب میں جا رہا ہوں دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جس تخت پر یہ تین خلفاء اس طرح ناکام چلے گئے، اور ان میں سے واللہ ان تینوں میں سے نہ کوئی بے نمازی تھا، نہ کوئی سود خور تھا، اور نہ کوئی ان میں زانی تھا، نہ کوئی شرابی تھا، نہ کوئی بے حیا تھا، ان کا صرف ایک جرم تھا، یہ ظالم تھے، صرف ظلم، ورنہ نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی نماز. ولید بن عبد الملک 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، تہجد میں روزانہ 10 سے 12 نفلوں میں پڑھتا تھا، اس کی تہجد ہم تو اٹھتے بھی ہیں تو آدھے سو رہے ہوتے ہیں آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے پھر زمین پہ جا گرتے. ہماری تہجد تو ایسی ہے، وہ دس سپارے روزانہ تہجد میں پڑھتا تھا ولید بن عبد الملک. ان کا جرم سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں تھا، نہ یہ حرام کھاتے تھے، نہ یہ سود خور تھے، نہ یہ زانی تھے، نہ یہ شرابی تھے، نہ یہ ہیرا پھیری کرنے والے تھے. انہوں نے اپنے حکومت کو قائم کرنے کے لیے تلوار کا بے درہ استعمال کیا. اس ایک جرم پر ان کے چہرے اللہ تعالیٰ نے قبلے سے ہٹا دیا. اور عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے دیکھا عبد الملک ابن مروان اور حجاج ابن یوسف کو جہنم کی آگ میں، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنی آنتوں کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں جیسے گرا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے یوں. اور عبد الملک ابن مروان اپنے زمانے کا وہ عالم تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ لوگ چلے جائیں گے، دنیا سے اٹھ جائیں گے، تو آپ تین شخص اسی تخت پہ بیٹھ کے اس طرح چلے گئے اور اسی تخت پہ آ کر بیٹھ گئے عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے اس میں اللہ کے حکم زندہ کر دیے، انہوں نے اپنی خواہشیں قربان کر دی اور اللہ کے احکام زندہ کر دیے. اور ایسے زندہ کیے جب یہ گورنر تھے تو سات اونٹوں پہ ان کے کپڑے لادے جاتے تھے، کپڑے، صرف کپڑے، باقی زمانے کپڑے. اور جب یہ خلیفہ تھے تو اپنے نوکر کو 8 روپے دیجا میرے لیے چادر لے کے آؤ. وہ لے کے آیا تو ایسے اس کو ہاتھ لگایا کہنے لگا ہو یہ تو بہت نرم ہے، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے. تو وہ نوکر ہنسنے لگا. تو کہنے لگے ہنسے کیوں ہو؟ کہ جب آپ گورنر تھے مدینہ کے تو آپ نے مجھے 800 درہم دیے تھے کہ جاؤ اس کی چادر لے کر آؤ. میں چادر لایا تو آپ نے ہاتھ لگا کر کہا بڑی سخت ہے، واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے. آپ 100 گنا نیچے آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں زیادہ نرم ہے، واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے. 800 سے 8 پہ آ گئے. اور عید کے موقع پر بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا تو بیوی نے بات کیا حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کے دوں؟ اور جتنا بیت المال حضرت عمر کے زمانے میں بھرا ہے اتنا بعد میں کبھی بھرا ہی نہیں. تو بیوی نے کہا آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے کپڑے بنا لیں، اور جو خرچہ ہے روٹی کا میں مزدوری کر لوں، اس سے میں ہم خرچہ چلا لوں، کوئی اون گھر میں بیٹھے بیٹھے کر لوں. تو عمر نے اپنے خزانچی مزاحم سے ان کا نام ان کو بلا کر کہا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیجیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے. وہ کہنے لگا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لے کے دے دیں اور تنخواہ لے لیں. اور وہ بھی انہیں گئی تو غلام تھا تو ایسا چپ ہوئے کہ دوسرا لفظ میں ان سے نہیں نکلا. اٹھ کے گھر آ گئے غمگین سے دے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. تو وہ عید کے دن ایک بچے کو دیکھا انہیں میلے پرانے کپڑوں میں تو جی بھر آیا. کہنے کہ بیٹا بڑا برا لگ رہا ہوگا تمہیں ان کپڑوں میں اپنے عزیزوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا. کہ نہیں ابا جان، مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، ہم اس فخر میں ہی عزت والے ہیں. ہمارا آج سر بلند ہے فخر سے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، مجھے کوئی اس پہ احساس کمتری نہیں. تو انہوں نے اس کا قبلہ سیدھا کر دیا لیکن اپنے آپ کو یہاں تک گرا دیا. مشرق کا تو 2.5 سوا 2 سال بس. جب خلیفہ نے تو بیوی سے کہا فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کا دنیاوی مرتبہ وہ ہے، دنیاوی دینی نہیں دنیاوی، کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی عورت نہیں آئی جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مطابق، کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کو 7 نسبتوں سے شہزادی ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اس کا خاوند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی بنی ہے فاطمہ بنت عبد الملک. اور بہت حسین لڑکی تھی. اس نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو فاطمہ، میں اب تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، چاہو تو مجھ سے جدائی اختیار کر لو. تو انہوں نے آگے فرمایا کہ جب میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ کاٹے ہیں تو دکھ میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اس جہان میں تیرے ہی ساتھ رہنا ہے۔ کافر مجھ سے مطالبہ کوئی نہ کرنا آج کے بعد، کہ نہیں میرا کوئی مطالبہ نہیں، بس مجھے اپنے ساتھ رکھو، میرا کوئی مطالبہ نہیں، تب جو کچھ ہے سارا دے دو مجھے، سارا لے کے بیت المال۔ اچھا، فاطمہ کی ایک باندی تھی بڑی حسین و جمیل، اور عمر بن عبدالعزیز اس پہ عاشق تھے، اور ان سے کہتے یہ باندی مجھے ہدیہ کر دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، اور جب تک وہ بیوی کی ملک ہے تو خامن کے لیے تو حلال نہیں۔ تو جب یہ خلیفہ بن گئے تو فاطمہ بنت عبد الملک نے اس لڑکی کو سجایا، اور سارے زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ کر کے عمر بن عبد العزیز بیٹھے تھے، آ کر کہا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ تو حضور دلانا سے ہل گئے، اب اندر جنگ شروع ہو گئی، اندر کا عشق کہے کہ حلال ہے، اب اللہ نے بے مانگے دے دیا، انصاف کے تقاضے کچھ اور پکار رہے تھے، تو کافی دیر سر جھکایا اپنے آپ سے لڑ رہے لڑ رہے لڑ رہے لڑ، آخر اللہ نے ایمان کو فتح دی۔ کہنے گے لڑکی تو کہاں سے خریدی گئی تھی؟ انہوں نے کہا مجھے عبد الملک نے کوفے سے فلاں آقا تھا اس سے زبردستی لیا تھا۔ او ہو، تیری تو بہ ہی درست نہیں، تو زبردستی لائی گئی ہے، فوراً حکم دے کہ اس کو واپس اس کے پہلے آقاؤں کے پاس پہنچایا جائے۔ تو کہنے گے این وجدک علیہ یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ تیرا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ کہنے گے وہ پہلے سے دگنا ہے، پر اسے اللہ پہ قربان کرتا ہوں، وہ پہلے سے دگنا ہے، میں اللہ پہ قربان کرتا ہوں۔ تو وہ اسی تین بر اعظم کی سلطنت میں ایسے کامیاب گئے کہ ان کو مورخین نے خلفائے راشدین کی فہرست میں لکھ دیا، اور اللہ نے دکھایا بھی صحیح۔ وہ میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ رجاء بن حیوہ کو انہوں نے موت پہ بلایا کہ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو قبر میں رکھنے لگے، اللہ نے پہلے دکھا دیا، ایک ہوا چلی اور ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور حضرت عمر کے سینے پہ گر گیا۔ جب انہوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ تو ہماری طرف سے آپ تین بر اعظم میں کاروبار پھیلا دیں، پر ایسا کریں جیسے عمر نے کیا، چاہے چھ بر اعظم میں اپنی تجارت کو پھیلا دیں، لیکن جیسے ابھی آپ تجارت کر رہے ہیں، یہ تو جہنم کے سودے ہو رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، لیکن جو عام حال ہے وہ تو یہی ہے، جب آپ آنکھیں بند کر کے سود کی غلامی میں چل رہی ہیں اور آنکھیں بند کر کے اپنے نفع کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب سامنے نہیں، تو یہ کمانا تو مصیبت ہے۔ ورنہ مسلم شریف جیسی کتاب کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے میں تھک کے گھر لوٹتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کمائی کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ تو قبر سے پہلے ہو گیا، اب جب قبر میں رکھا جانے لگا تو پھر کیا ہوا؟ تو رجاء بن حیوہ کی قبر میں اترے، انہوں نے وہ بند کھولا تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، کأنہ فلقت قمر، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے چودہویں رات کے چاند کو کاٹ کے قبر میں رکھ دیا۔ تو ان پھر ان کی موت پر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسے مورخ نے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے ہیں، انہوں سے میں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص کا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، وہ ہر جمعے اس کو خواب میں ملتا تھا، ایک جمعے ملنے خواب میں نہیں آیا، اس سے اگلے جمعے آیا، میں کہا بیٹا پچھلے جمعے نہیں آئے، کہ پچھلے جمعے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، اللہ نے سارے شہداء سے کہا تھا اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ چونکہ یہ کتاب بڑی مستند ہے اس لیے میں بڑے مطلب تسلی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حبیب بن عمر رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی میں قید ہو گئے، 10 آدمی تھے، انہوں نے 9 قتل کر دیے، ان کو روک لیا، یہ بڑے خوبصورت تھے، تو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو، ان کو غلام بنا لیا، ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، تجھے اپنی لڑکی بھی دے دوں گا، تو وہ فرمانے لگے تو مجھے سارا جہان بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے دوسری طرح اس کا انتظام کرتے ہیں. اس نے ایک کمرے ایک گھر میں نا ہر چیز شراب گوشت روٹی ہر چیز مہیا کر کے اپنی لڑکی کو ساتھ شام داخل گیا، کیسے برائی کروا، جب یہ برائی کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کے پیچھے لگی رہی، اور 3 دن 3 رات میں حبیب بن عمیر کی نہ نظر بہکی نہ ہاتھ بہکا. نظر بہکتی ہے پھر قدم بہکتے ہیں، پھر آگے سارے گناہ کی منازل طے ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ نظر کے پردے گرا کے رکھا کریں. کل المؤمنات یغضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہو کہ نظر کے پردے گرا کے رکھیں. اس سے آگے ایک مضمون آ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو کائنات میں پھیلا ہوا ہے اوپر، اور اس آیت کے میں ربط یہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لیتا ہے اللہ اس پر اپنے نور کی تجلیات کو کھول دیتا ہے. جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کا نور پتے پتے میں نظر آئے ان آنکھوں سے حرام نکال کے پھینک. بڑا بڑا مزے کا سودا ہے، بصارت اللہ کو دے دو، بصیرت اللہ سے لے لو، حرام دیکھنا چھوڑ دے، یہ پتوں سے بھی نور چمکتا دکھائی دے. اللہ نور السماوات والارض، یہ بڑی عظیم و شان آیت ہے، مستقل اس پر رسالے اور کتاب، امام غزالی جیسے عظیم انسان نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے اس آیت پر. وہ جب دیکھنا جب نظر نہ اٹھے تو گمراہی کہاں سے ہے، وہ آخر تھک کر کہنے لگی تجھے روکتا کون ہے، تجھے روکتا کون ہے، فرمانے لگے وہ روکتا ہے جو کسی سے غافل نہیں، جس سے کوئی چھپتا نہیں، میرا اللہ مجھے روکتا ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو قتل نہیں ہونا چاہیے، میں خود تجھے نکالوں گی. وہ باہر نکل کے اپنے باپ سے کہنے لگی الہینا ارسل بنی، آپ نے مجھے کس کو بہکانے کے لیے بھیجا ہے، حجر او حجی لا یاکل لا ینظر، وہ پتہ نہیں پتھر کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، کہاں سے گمراہ کروں. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا لڑکی اس وقت میرے لیے یہ شراب بھی حلال ہو چکی ہے اور یہ سور بھی حلال ہو چکا ہے، میں بھوک کی اس سطح پہ ہوں، لیکن میں موت کے ساتھ تو سودا کر سکتا ہوں، حرام کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا. تو اس نے کیا کیا، جب رات ہوئی تو اس نے رات کو آئی اور ان کو زادہ راہ دیا، توشہ دیا اور ایک ستارہ دکھایا، کہ یہ ستارہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھنا، رات کو چلنا دن کو چھپنا، تم اسی رات پہنچ جاؤ گے. تو یہ رات کو چلتے تھے دن میں چھپتے تھے، ان کو 8ویں رات تھی چلتے ہوئے، تو ایک دم پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، انہوں نے کہا پکڑا گیا پکڑا گیا. تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پیچھے آ گئے حبیب حبیب، ایک دم کانپنے لگے، اس لیے کہ یہ آواز ان دوستوں کی تھی جو ان کے سامنے شہید کر دیے گئے تھے. تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو 9 کے 9 گھوڑوں پہ سوار جو ان کے سامنے شہید کر دیے گئے تھے. کہنے لگے اور تم کہاں سے آ گئے، اولئی سقط قتل تم، تم تو میرے سامنے قتل کر دیے گئے تھے. ان کا ہاں ہاں تمہیں پتا نہیں اللہ کی راہ میں مرنے والے زندہ ہوتے ہیں. کہا تو تم کہاں آ گئے، کہا عمر کا انتقال ہو گیا ہے، سارے شہدا اس کے جنازے میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی حکم ملا. تو یہ کہنے لگے گھر جانا چاہتے ہو، کہنے لگے ہاں جانا چاہتا ہوں. کہنا بل نہیں رکھ ہاتھ کیوں کر، کہ میں نے یوں ہاتھ کیا تو یوں چھٹکا دیا تو مجھے اٹھا کے اپنے پیچھے بٹھا لیا. 4 قدم گھوڑا چلا تھا تو انہوں نے مجھے زور سے کنہنی ماری، میں جو الٹ کے گرا اٹھ کے دیکھا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا. 3 مرتبہ اعظم کے بادشاہ کے لیے آسمان سے شہداء اتر سکتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، تو ایک میل چلانے والا کیوں نہیں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ زندہ کر سکتا، یک تخت چلانے والا کیوں نہیں اللہ کے رسول کی ترتیب کو زندہ کر کے اتنی بڑی عزت لے سکتا. ہم کوئی آپ سے چھڑوا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو کاروبار، یوں کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی والے کرو، اس میں پھر جتنا مرضی بڑا سودا کرنا پڑے کرو اسے، ہم نہ نفع کے غلام ہیں نہ نقصان کے غلام ہیں، نفع نقصان ہماری بنیاد نہیں، اللہ کا حکم ہماری بنیاد ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری بنیاد. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، تعبیر کے امام ابن سیرین، صحابہ ان سے تعبیر آ کے پوچھا کرتے تھے، صحابہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا ایک آدمی جاؤ اسے ان سے کہو ابن سیرین سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کو اٹھا کے پھینکا ہے اور اس کے اندر کیلیں گاڑ دی ہیں، اس نے آ کر کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کو اٹھا کے زمین پہ مارا اس کے اندر کیلیں گاڑ دی، کہا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ خواب دنیا میں عبداللہ ابن زبیر کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کہا ہاں یہ انہوں نے دیکھا، پر انہوں نے کہا تھا میرا نام نہ بتانا، کہ اسے کہہ دو کہ عبد الملک تجھے قتل کرے گا اور اس کی حکومت قائم ہوگی، عبد الملک کے ہاتھوں تو قتل ہوگا اور اس کی حکومت قائم ہوگی. وہی ہوا، عبد الملک ملک ابن مروان نے حجاج کو بھیجا اور انہیں کے ہاتھوں سے عبداللہ ابن زبیر شہید کیے گئے. تو عبد الملک ابن مروان نے خواب دیکھا کہ اس نے محرام میں چار دفعہ پیشاب کیا، تو خواب چونکہ برا تھا تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا ابن سیرین کے پاس، ان سے کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں نے محرام میں چار دفعہ پیشاب کیا. انہیں آ کر کہا حضور میں نے یہ خواب دیکھا، کہنے تو بکواس کرتا ہے، یہ خواب حضور ملک ابن مروان کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. کہو اسے جا کر کہو تیرے چاروں بیٹے بادشاہ بنیں گے، دین کو گندا کریں گے. وہ مسجد میں بھیجا گیا نا، کہ تیرے چاروں بیٹے بادشاہ بنیں گے. اتنے بڑے امام اور اس کے ساتھ بصرہ کے سب سے بڑے تاجر تھے. کیا ہوا، ایک دفعہ تیل منگوایا بڑے وسیع پیمانے پر، بحری جہازوں میں تیل آیا، ایک ٹین میں سے چوہا نکل آیا، ایک ٹین میں سے سارا تیل دریا میں ڈلوا دیا کہ ممکن ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز پڑ گئی ہو اور میں مسلمانوں کو ناجائز چیز نہ کھلا دوں، سارا ڈلوا دیا اور ایک دن میں خالی ہاتھ ہو گئے. اور پھر ادائی ادائیگیاں کر نہ سکے، جیل میں 6 مہینے جیل بھگتی. وقت کا امام، علم و فضل کا امام، صرف شک کی بنیاد پہ سارا مال برباد کر دیا. اور ہم صریحاً اللہ کی نافرمانی کر کے کما رہے ہیں، رات کو آرام سے سو جاتے ہیں جیسے میں نے کچھ کیا کوئی. اب بکری چوری ہو گئی کوفہ میں، پہلے امام ابو حنیفہ احمد کوفہ میں بکری چوری ہو گئی. کہنے کہ بکری کی اوسط عمر کیا ہوتی ہے، کہنے کا 5 سال 3 سال، 5 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ ممکن ہے کہیں وہ چوری والی بازار میں آ کے بک نہ جائے. اور اللہ نے مال اتنا دیا تو کپڑے کے سب سے بڑے تاجر کوفہ میں 5000 درہم کی، تو 5000 درہم کی چادر کندھے پہ رکھتے تھے. 5000 درہم کا مطلب ہے آج کل کے 75000 روپے کی صرف چادر کندھے پہ ہوتی تھی. اور وقت کے اتنے بڑے امام، اور تجارت کیسی تھی، ایک عورت آئی ہفتے میں ایک دن تجارت کرتے تھے، باقی کارندے رکھے ہوئے تھے، خود ہفتے میں ایک دن جاتے تھے اور اپنا حساب دیکھا، آمد و رفت دیکھی. کرشے جان اپنا علم مشہور رہتے، 7 دن جا کر کاروبار میں بیٹھتے تھے. تو ایک عورت آ گئی، کہا جی میں کپڑا بیچنا چاہتی ہوں، کیا پیسہ؟ تو امام صاحب نے فرمایا کیا لوگی؟ کہنے لگی 200 لوں 200. تو امام صاحب نے کہا تیرا کپڑا 200 کا نہیں، مہنگا ہے. انہوں نے کہا کیا 300 دے دیں؟ کہیں 300 کا بھی نہیں، مہنگا ہے. انہوں نے کہا تو آپ 400 دے دیں؟ کہیں 400 کے بھی نہیں، مہنگا ہے. تو وہ چکر کھا گئی کہ کبھی خریدار بھی قیمت بڑھاتا ہے کیوں؟ آپ لوگ تاجر سارے بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے خریدتے وقت بھی قیمت بڑھائی کیوں نہیں والے صاحب بولو؟ اور بیچتے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ چاچا رہنے کا آپ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، بیچتے وقت قیمت بڑھا رہے، خریدتے وقت یا الٹا ہو رہا، خریدار قیمت بڑھا رہا. تو وہ چکر میں پڑ کے کہنے کی بیٹا لینا ہے تو لے لو، مذاق تو نہ کرو. اس نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں، کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ایک اور تاجر بول رہا ہے، کہا بھائی اس کی قیمت بازار میں کیا ہے؟ کہا جی 500. کہا میں تیرا کپڑا 500 میں تھا، ابو حنیفہ 200 میں کیسے رکھ لیتا؟ تو یہ تجارت اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کا حشر عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہو جائے گا. یہ جو تجارت آج چل رہی ہے یہ تو بڑی خطرے کی چیز ہے، حلال کا حساب دینا مشکل ہے، تو جو ہماری تجارت ہے ان کا حساب کہاں سے لیں گے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا جی دنیا ایک لفظ میں بتائیں، دنیا دنیا کا خلاصہ ایک لفظ میں بتائیں تو انہوں نے کہا حلال ہوا حساب و حرام ہوا عذاب. دنیا کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال کماؤ تو حساب دینا پڑے گا, حرام کماؤ تو عذاب اٹھانا پڑے گا. تو بھائیو ہم تو کو آپ کو کوئی رائے تھوڑا ہی بنا رہے ہیں, ہم تو یہ کہیں کہ اپنی ترتیب بدل ترتیب اپنے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کریں, اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو زندہ کر, اللہ اس کے محبوب کی بتائی ہوئی ترتیب کو زندہ کریں, جیسے کہ غلامی سے نکلیں. اللہ اس کے رسول کی غلامی کا ذہن بنانا پڑے گا, چونکہ انسان نظریاتی مخلوق ہے, نظریاتی, یہ اندر کی سوچ سے چلتا ہے باہر کی طاقت سے نہیں. جیسے یہ پنکھا ہے یہ اندر کی طاقت سے چل رہا ہے باہر کی طاقت سے نہیں. تو انسان ایک نظریاتی مخلوق ہے, پچھلے 300 سال کی محنت سے ایک نظریہ بنا ہے کہ پیسے سے سارے کام چلتے ہیں اور پیسے سے عزت بنتی ہے. انگریز کا پرچم لہرا رہا تھا ساری دنیا میں تو ایک گلاسکو کا ایک پروفیسر تھا ایڈم سمتھ, اس نے ایک کتاب لکھی دی ویلتھ آف نیشن, وہ بائبل سمجھی جاتی اکنامکس کی. اس نے سب سے پہلے 1725 کی اس کی پیدائش ہے اور 1793 میں وہ مرا ہے. اس نے یہ ذریعہ سب سے پہلے پیش کیا کہ انسان کو کمانے میں آزاد چھوڑنا چاہیے, ہر آدمی کمائے, اندھا دھند کمائے, جائز ناجائز, حلال حرام, یہ سب ایسی الٹی باتیں ہیں. ہر آدمی کو کمانے پہ لگا دیا جائے اور ہر آدمی ہر طرح کمائے, ہر طریقے سے کمائے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر آدمی کو مال کمانے میں محنت کرنی پڑے گی تو دولت کی ریل پیل ہوگی, جب دولت آئے گی تو لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ادھر انگریز کی حکومت, ادھر یہ نظریہ انسانی ذہن کے زیادہ قریب, ادھر ایک اور زمانے نے کروٹ بدلی, یہی زمانہ نیوٹن کا بھی ہے. 1727 کی اس کی وفات ہے, مرا ہے وہ, 1646 میں پیدا ہوا, 1727 میں وہ مرا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم کھول دیا کہ کائنات ایک میتھمیٹیکلی قانون کے تحت چل رہی ہے, لہذا کسی اللہ کو ماننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ اللہ اس کو چلا, بھائی 2 اور 2 کو جمع کرو گے تو 4 ہو جائے گا, لہذا یہاں یہ کہنا کیا ضروری ہے کہ اللہ نے اس کو 4 کر دیا. خود وہ اللہ کا منکر نہیں تھا, لیکن اس کا آگے جو پیروکار تھے ان میں, لیکن اس کی محنت سے ایک ذہن بن گیا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ, پر اب اللہ بنانے کے بعد پیچھے ہٹ گیا ہے, اب اللہ کو دخل کوئی نہیں. یہ ایک نظریہ اس کی محنت سے وجود میں ہے. جیسے گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو بازار میں بھیج دیتا ہے, تو اب گھڑی ساز کے قبضے سے گھڑی نکل گئی, اب وہ خود چل رہی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کو فلوٹ کر دیا, اب یہ خود چل رہی, اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. پھر ایک سائنسدان ہے ہیوم, اس نے اگلا قدم اٹھایا, انہوں نے کہا ہم تو گھڑی ساز کو دیکھتے ہیں گھڑی بناتا ہوا, پھر اس کو بازار میں لاتا ہوا. کس نے اللہ کو دیکھا ہے کہ اس نے کائنات بنا کر اور کائنات کو آگے بچھایا پھیلایا, لہذا ہمیں کسی فرضی اللہ کو ماننے کی ضرورت کوئی نہیں. اور اس کو جو انہوں نے پمپ کیا, ادھر معاشیات میں آزادی کا ذہن بنایا گیا, ادھر اللہ کی پابندیوں کا ذہن ہٹا دیا گیا, تو وہ جانور بنتے چلے گئے, جانور بنتے چلے گئے. اور سرمایہ داری کا ایسا بے رحم نظام وجود میں آیا کہ جس پر وہی خود انہیں میں سے پکار اٹھی, اور 1818 میں کارل مارکس پیدا ہوا جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, جو 1882 میں اس کا انتقال ہوا. تو اس نے اس کی ضد میں نظریہ اٹھایا, چونکہ دونوں اندھے, وہ بھی اندھے یہ بھی اندھا, تو اس نے اس کے الٹ بالکل دوسری انتہا پہ چلا گیا. انہوں نے کہا مال کسی کا ہے ہی نہیں, سارا مال بہت کے سرکار ضبط. اس کی آواز پر ایک مجمع کھڑا ہوا اور 1917 میں ایک خونی انقلاب وجود میں آیا اور زار روس کی حکومت ختم ہوئی اور لینن اس انقلاب کو لانے میں کامیاب ہو گیا. تو اس طرح انسانیت دو نظریات میں, دو ظالم اور بے رحم قسم کے نظام کے اندر انسانیت جکڑی گئی. ہم چونکہ محکوم تھے, ہم غلام تھے, اور ہر انسان اپنے آقا سے دبتا ہے اور ابھی تک اس سے دبے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے گلوں میں ٹائیاں ڈال کے اسکول میں جا رہے ہیں, ان سے بڑا ظلم اور کیا ہوا کہ معصوم بچے کے اندر نقش کر دیا غلامی کا ذہن. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لباس اثر نہیں رکھتا, اور جو پتلون پہننے سے کیا ہوتا ہے, جو ٹائی لگانے سے کیا ہوتا ہے, ننگے پھرنے سے کیا ہوتا ہے, ننگے ہونے کے کچھ اثرات پڑتے ہیں اخلاقیات پر کہ نہیں پڑتے. اس لیے کہتے ہیں ننگے مت چلو, لباس کے بھی انسانی اخلاق پہ اثر پڑتے ہیں. حضرت عمر جیسا، عمر جیسا جس کو مانگا گیا، مراد ہے، مراد مرید نہیں، مراد ہے، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے. اور جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی، تو جبریل آئے، جبریل کہا یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی؟ آپ نے کہا بڑی. تو جبریل کہنے لگے ساتوں آسمان کے فرشتے عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے. پھر آپ نے کہا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. پھر آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ کر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. حضرت عمر کے فضائل سنانا مقصود نہیں، صرف ان کی تھوڑی سی شخصیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف دو آدمی بات کر سکتے تھے، باقی کسی کو جرت نہیں تھی کہ حضور کو یوں دیکھ سکیں، ایک ابو بکر ایک عمر. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کہا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کروں تو اللہ کی قسم میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا حیا کی وجہ سے. ایک ابو بکر عمر تھے جو آپ کو یوں دیکھتے تھے، اور آپ ان کو دیکھتے تھے، یہ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. اور آپ نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل، اور میرے دو وزیر زمین میں ابو بکر اور عمر. اب اندازہ ہو گیا حضرت عمر کا. یہ کہا گیا کہ جی اب فلسطین کی فتح کے لیے انہوں نے کہا رومیوں نے کہ اپنا امیر بھیج دو، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کے مطابق ہوگا تو ہم چابیاں دے دیں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم آخری بچے تک لڑیں گے. تو لڑائی میں تو دھوکہ دینا جائز ہے. تو انہوں نے کیا کیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت خالد بن ولید کو آگے کر دیا. خالد بن ولید اور عمر بالکل مشابہ تھے، 80% کے قریب مشابہ تھے. تو وہ ایسے قلعے کی دیوار پہ آ کے کھڑے ہو گئے، نیچے حضرت خالد کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے اپنی کتاب کھولی، ان کو دیکھا، کہنے لگے اس کے مشابہ ہے وہ نہیں ہے، وہ اصل آدمی لاؤ، یہ ایسا دھوکہ نہیں چلے گا. پھر حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھا کہ اب یہ کس کا ہے. تو حضرت عمر تشریف لائے. جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو مسلمان آگے بڑھ کے ملے، تو ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ کے لباس بھی اتار دیں، اور اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، یہ لباس بھی اتار دیں اور یہ سواری بدل لیں، یہ اونٹ چھوڑ دیں گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، اور یہ کرتا اتار دیں، یہ نیا کرتا پہن لیں. کہنے لگے کوئی اور یہ مجھے کہتا نا تو مار مار کے اس کا چہرہ میں سیاہ کر لیتا. انہوں نے کہا نہیں، میں اس موجودہ علاقے کی فضا کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ضروری ہے آپ یہی لباس پہنیں. کہا اچھا بھائی تو کہتا تو پہن لیتا ہوں. تو کرتا نیا پہنا، اسلامی کرتا ہے، ارے پتلون کوٹ نہیں ہے، اسلامی کرتا ہے. اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے تو چھلانگ لگا، حلق امیرکم، حلق امیرکم، حلق امیرکم، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا، تمہارا امیر ہلاک ہو گیا، میرا کرتا لاؤ، میری سواری لاؤ. ابو عبیدہ کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے اندر تکبر آ گیا، میرے اندر تکبر آ گیا. اچھا عمر جس کے سامنے کفر بھاگ جائے اس کو خدا کب تک کب برا سکتا ہے؟ ایک ہمیں سبق سکھانا تھا، کیا ظلم کیا، اتنے اتنے بچوں کے گلوں میں ٹائیاں ڈال کے سکول بھیجنے کے، کبھی تو بیٹھ کے آنسو چار بار آئے ہوتے کہ ہم نے کیا ظلم کیا. پر ہمارا بھی 100 سال انگریز نے غلامی میں رکھا ہے، تو اس گوری چمڑی کا ایسا روب چھایا ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں لاہور میں گلبرگ میں بہت بڑا روزن اسکول تھا، روزن ماڈل اسکول، اور ایک آدمی چلا رہا تھا اور بھرا ہوا تھا. آگے اس کے بیٹے کو اسکول ملا، اس کی جو بیوی تھی نا وہ کوئی تبلیغ میں آنا جانا شروع ہو گئی، تو باپ کے بعد یہ نیند بھی چلا رہا تھا. جب بیوی کو تھوڑا سا دین کا شور ہونے کا، مجھے اسکول اسلامی طریقے پہ چلانا ہے، تو اس نے بجائے ٹائی اور پتلون اور نکر کے اس نے بچوں کا شلوار کرتا کر دیا، لڑکیوں کا سکارف کر دیا. تو 2/3 اسکول خالی ہو گئے، لوگوں نے اپنے بچے اٹھا لی. وہ اتنا بڑا کوئی تقریباً 6 کنال میں گلبرگ میں وہ گھر وہ اسکول خالی ہو گیا. وہ تو ہل گئے بےچارے، اب کیا کریں. اس کی بیوی نے کہا مجھے چلانا ہے، اب میں اس لیے چلاؤں گی کہ مجھے اللہ کا حکم زندہ کرنا، کمائی کو نہیں دیکھیں. 5 سال نقصان کے ساتھ چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے. ابھی میں مئی میں وہاں بیان کر کے آیا تو وہ دوبارہ پھر رہا ہے. مجھے وہ بتایا اس لڑکی کے میاں نے کہ اب ہمارا نقصان ختم ہو چکا ہے، اب ہم برابر سابر چل رہے ہیں. تو سارے بچے شلوار ٹوپی میں تھے، شلوار کرتا ٹوپی، ساری بچیاں سکارف میں تھیں، اور بڑی بچیاں 8ویں 9ویں کی وہ سب پردے میں تھی، برقعے میں تھی. جو قوم اس حد تک غلام ہو چکی ہو ان کو کہاں سے الفاظ لائیں جو ان کے سینے کے پار ہو جائیں اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کریں. کوئی رونے والا اللہ پیدا کر دے جس کا رونا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے اور ہم اس غلامی سے نکل آئیں اور اس اندھیروں سے نکل آئیں. اور وہی کرتا پہن لیا. جب وہاں پہنچے قلعے کی دیوار کے سامنے دوڑنے کی کتاب گئی. انہوں نے کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے. کرتے میں 12 پابند ہیں, ہماری کتاب میں 14 لکھے ہوئے ہیں. کل تو مر رہے ہیں کہ یہ دو بغلوں میں ہیں. لباس کوئی اثر نہیں کرتا, صرف پیسہ ہی کمانا سیکھنا ہے. کوئی اللہ کو راضی کرنا نہیں سیکھنا. ارے بھائی کوئی اللہ کو راضی کرنا بھی تو سیکھ لو. معصوم نسل کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہم چھڑوانے مڑوانے کو کہہ رہے ہیں, موڑ لوں گے بھائی یہ راستہ غلط, ذرا اس راستے سے چلے جائیں. بھائی آگے پل ٹوٹا ہوا ہے, بھائی آگے پل ٹوٹا, اب ادھر سے چلے جائیں, ادھر سے چلے. وہ کہ دیکھ لو یہ ہمیں چلنے سے روک رہے ہیں, یہ ہمیں چلنے سے روک رہے ہیں. اب چلنے سے نہیں روک رہے, آگے پل ٹوٹا ہوا ہے. جاؤ گے تو واپسی کی امید کوئی نہیں. پھر ریورس, وہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, ریورس ہو نہیں سکے گا, گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. پھر آگے بھی دھکا ہے. چھڑوا نہیں رہے, مڑوا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر آ جائیں. تو یہ ایک محنت ہوئی ہے جو میں آپ کو, میں تھوڑا سا نقشہ بتایا نا, یہ 1700 کچھ سے یہ نظام چلا. پھر اس پر محنت ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آج جو 2001 میں فصل کٹ رہی ہے, یہ پیچھے 200 سال کی کاشتکاری کا نتیجہ ہے. پیسے سب کچھ ہے, آخرت کچھ نہیں, آخرت کچھ نہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو ہمیں وہ کافر تو نہ بنا سکے, پر مزاج کافرانہ دے دیا. کافرانہ مزاج کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں بےغم ہو کے چلنا, یہ کافرانہ مزاج ہے. ایک تاجرانہ مزاج ہوتا ہے نا کہ بھائی کاروبار کو سامنے رکھ کے چلنا. کوئی پروگرام بنانا, پہلے کاروبار دیکھنا. باہر جانا ہے, اندر جانا ہے, ملنے جانا ہے, شادی کرنی ہے, پہلے اپنا کاروبار, اپنا اپنا اپنے کاروبار کو سامنے رکھنا. ایک ایمانی مزاج ہے, اسلامی مزاج. وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کے چلنا. اس میں آ جائے تو شکر کرے, چلا جائے تو صبر کرے, دونوں حال میں جنت ہے. مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک محنت کو کھولا کہ لوگوں کا ذہن بناؤ کہ اللہ سے کام بنتے ہیں, اللہ سے کام بنتے ہیں, اللہ کو راضی کرو, اللہ اس کے رسول کو اپنا حامی بنا لو. ان سے بڑا نہ کوئی شفیق ہے, ان سے نہ بڑا کوئی وفادار ہے, ان سے نہ بڑا کوئی دم بھرنے والا ہے. اور دنیا ایک دن چھوٹ جائے گی, آخرت کو سامنے رکھ کے چلو. تو تبلیغ میرے بھائیوں ایک انقلابی کام ہے جو پورے عالم میں انقلاب لائے گا. تو یہ ذہن بدلنے کی محنت ہے, ڈنڈے سے نہیں ہو رہی, بلکہ منت اور خوشامد سے ایک چیز ذہن میں اتارنے کی کوشش ہو رہی کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی, اس کے نبی کے طریقے میں کامیابی. یہ جب بات اترتی ہے تو پھر لوگ بڑی سے بڑی چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں. قربانی دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یہ رابانی سکھا دیں, یہ تو ہمیں دنیا سے نکالنا چاہتے ہیں. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں نہیں اللہ ہی اللہ ہے, اس کو راضی کر کے چلنا ہے اور اس کے نبی کے طریقے کو زندہ کرنا ہے, پھر آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے گا. چھوٹی سی تو بھائی ہماری دوہری ذمہ داری ہے, ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اس کے حکموں پر چلیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے خطرے سے خبردار کریں کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اور اس کے لیے وقت نکالنا ایسا جیسے کاروبار کے لیے وقت نکالو, جیسے اپنے دفتر کے لیے وقت نکالو. اور اس محنت کی عظمت اور اہمیت کو آپ اس حدیث سے دیکھیں, جس حدیث کو اللہ کے نبی نے ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فیصلہ باد میں بیٹھو مت سمجھیں, آپ اپنے آپ کو ایک کشتی پہ سوار سمجھیں. اللہ کے نبی تبلیغ کی اہمیت کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت کی مثال جو میری ماننے والے ہیں جو نہیں ماننے والے, دو ہی طبقے مسلمان مانتا ہے کہ مانتا. تو کہا یہ ایسے جیسے کشتی پہ سوار ہوں, اس سے وہ لائن میں نہیں رہ رہے, کشتی میں ہیں. کشتی کہاں ہے؟ سمندر میں. سمندر میں موجیں ہیں, طوفانی, کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں. پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں, پانی لینے کے لیے نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے. وہ وہ کہتے ہیں اوپر جانا بڑا مشکل کام ہے، یہیں پھٹا توڑو، یہیں پھٹا توڑو. یہ جو اوپر والے لوگ ہیں کیا یہ برداشت کریں گے کہ یہ نیچے پھٹا توڑنے؟ پہلے آپ اپنے آپ کو سمندر میں تصور کریں. بات یہ ہے کہ جیسے اس حدیث کو میں سمجھاؤں نا، وہ کتاب سے نہیں سمجھاؤں، کتاب سے نہیں سمجھاؤں، اس کی شرح سے نہیں سمجھاؤں، میں اس حدیث کو سمجھاؤں سمندر کا سفر کر کے، کہ میرے اوپر گزری ہے کہ ہم بیلجیم سے انگلینڈ جا رہے ہیں اور سمندر بھی چھوٹا سا ہے، اور اس نے کی طغیانی اس دن، ہمارا جانا ضروری تھا، ویزا ختم، ایک بندرگاہ پہ گئے انہوں نے کہا طوفان ہے ہمارا جہاز نہیں جائے گا، دوسری بندرگاہ پہ گئے انہوں نے کہا طوفان ہے ہمارا جہاز نہیں جائے گا، تیسری بندرگاہ پہ گئے بہت بڑا جہاز تھا انہوں نے کہا ایک ہمارا جہاز جا رہا ہے، ہم نے کہا بسم اللہ سوار ہو گئے، زور پڑ کے سوار ہوئے، اور دو گھنٹے میں اثر مغرب آ جاتی تھی عشاء بھی، اور تھوڑا سا جو گیپ اندر، اب جو اٹھی موجیں تھا، کتنا بڑا جہاز تھا، کوئی 50 ٹرالے نیچے کھڑے ہوئے تھے، یہ 25-25 26-26 تاروں والے 50 ٹرالے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور ٹرک اور بسیں اور موٹریں یہ نیچے، پھر اوپر ایک منزل، اس سے اوپر ایک منزل پہ ہم بیٹھے تھے، اس سے اوپر فرسٹ کلاس تھی، اس سے اوپر وہ کپتان وغیرہ، تو پانی کی جو موج آتی تھی نا، میں یوں بیٹھا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کہ جہاز یوں رکو میں چلا جاتا تھا، ایسے پانی کے ساتھ مل جاتا، اور تھوڑی سی اور پش کر دیتی تو سجدہ ہی کر دیتا، اور سجدے میں جاتا تو پھر بس ہم اتیات میں چلے جاتے. سر اتنے بڑے جہاز کو تنکوں کی طرح پانی پھینک رہا تھا ایسے، اور اوپر سے اندھیرا چاہ گیا، دو گھنٹے پر گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد اندھیرا چاہ گیا، اور موجوں کا شور اور سم اور جہاز کی بے بسی، اور اس سے زیادہ ہماری بے بسی. اب اگر کوئی اعلان کرے کہ نیچے لوگ پھٹے توڑ رہے ہیں تو کیا خیال ہے، ہم میں سے کوئی بیٹھا رہے گا؟ اوپر بار روم تھا جہاں لوگ شراب پی رہے تھے، ہم گشت کرنے کے لیے گشت کیا، مگر آپ گشت کرو اور کوئی راستہ نہیں بچنے کا، ذکر سب کو الٹیاں لگی ہوئی، وہ کھانا کھاتے ہی چڑھ گئے. میں سفر میں کھانا نہیں کھاتا. اچھا دن سردیوں کے تھے، میں نے کہا جب کھانا نہیں کھانا تو روزے رکھ لو، تو میں نے روزہ رکھ لیا. ایک میرے سوا سب کو یوں بھوک، کوئی یوں بھوک، کوئی ادھر الٹی کو، ادھر الٹی کو، ادھر، اور یوں نظر آتا تھا کہ آج ڈوور نظر نہیں آئے گا. اب اس طوفانی موجوں میں اعلان ہوتا ہے کہ نیچے لوگ پھٹا توڑ رہے ہیں، تو سول لائن والے کیا کہیں گے، دفاع ہوں توڑتے رہے، کوئی ہمارے تھوڑی توڑ رہے ہیں، پیپل کالونی والے کہتے تو توڑتے ہیں، کوئی ہمارے توڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں کشتی میں سوار کرایا. کچہری بازار میں آگ لگ گئی تو پیپل کالونی والے کہیں گے ہماری بلا سے لگ دی، پھر ہمارے تو نہیں لگی، وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے، کچہری بازار میں ہلچل مچ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے آپ کو، سب کو، ساری امت کو زمین کی مثال نہیں دی. انہوں نے کہا جی فلاں کے گھر میں آ گئے اور لگی ہوگی ہماری تو، جاؤ فائر بیٹ برلا آگ بجائے. جی سمندر میں طوفان آ گیا تو آتا پھرے، کراچی ڈوبے گا، فیصلہ آباد تو نہیں ڈوبتا. تو ہم سب کو اللہ کے محبوب نے کشتی میں بٹھا دیا اور پھر بتایا کہ دیکھو نیچے پھٹے ٹوٹ رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ، یہ جو اوپر مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان میں کچھ لوگ بے نمازی ہیں، کچھ نمازی ہیں، یہ جو پھٹے توڑنے کی اطلاع ملے گی تو بے نمازی کیا کہیں گے، نمازی جاؤ میاں ان کو روکو پھٹے توڑ رہے ہیں، ان کو پھٹے نہ توڑو، تم لوگ نمازی ہو، ہم نے کیا تبلیغ کرنی، تم ہی جا کے تبلیغ کرو گے، پھٹے نہ توڑو. کیا انسانی نفسیات اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو جو سب سے پہلے چھلانگ لگا سکے وہ چوتھے ربڑا گھر کو جائے، خبردار جو تم نے پھٹے کو ہاتھ لگایا. وہ کہا جی حضور میں آپ کا پھٹا توڑا ہی توڑ، میں تو اپنا پھٹا توڑ رہا ہوں، آپ کے تو پھٹے سلامت ہیں. وہ پھر ربڑا گھر کو جائے، تیرا توڑ تو ہمارا ساتھ ٹوٹا. پڑوسی نے نماز نہیں پڑھی، پھٹا ملک صاحب کا ٹوٹ گیا. ابراہیم مسجد کے اطراف میں 100 آدمی نماز پڑھنے آئے، 400 آدمیوں نے نماز نہیں پڑھی، ان نمازیوں کے پھٹے ٹوٹ گئے، ان کی کشتی میں سوراخ ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں تو نہ سود پہ کاروبار کرتا ہوں، نہ حرام کھاتا ہوں، نہ دھوکہ دیتا ہوں، نہ ناجائز منافع لیتا ہوں، میری ساری تجارت شریعت کے مطابق ہے، اور جو تیرے ادھر بھی سود چل رہا ہے، ادھر بےمانی چل رہی ہے، یہ تیرے پھٹے توڑ رہے ہیں، اگر ادھر عذاب کا پھٹڑا آیا تو تیری دکان بھی ساتھ جائے گی۔ جب وہ لئی کا نالا باہر نکلا تو زکات دینے والوں کی دکانیں بچ گئیں، راجا بازار میں سارے کوئی حرام کمانے والے، کتنے حلال کمانے والے، کتنی زکاتیں دینے والے، کتنے مسجدوں کو چندے دینے والے، سب پہ اللہ نے پانی کو پھیر دیا، ایک رات میں سب کچھ واپس لے لیا۔ تو آپ اس حدیث کو سمجھیں، ضروری نہیں کہ آپ سمندر میں طوفانی سفر کریں، مجھ سے سبق لے لیں کہ میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، اس حدیث کو جیسے میں سمجھا ہوں، کتاب سے نہیں سمجھاؤں، شرح سے نہیں سمجھاؤں، اس سفر سے سمجھاؤں کہ کتنی زبردست یہ مثال ہے۔ اگر آسٹریلیا میں کسی نے شراب پی تو فیصلہ آباد والوں کے پٹے ٹوٹ گئے، امریکہ میں کسی نے زنا کیا تو فیصلہ آباد والوں کے پٹے ٹوٹ گئے، شیخ اوپر میں کسی کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو یوں سمجھو میرے گھر میں سوراخ ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف نشاندہی کرتی کہ تبلیغ کا کام نیکی کا کام صرف نہیں ہے، یہ نہ ہوا تو ہم گئے، کشتی گئی، اگر تبلیغ کا کام چھوٹ گیا تو امت گئی۔ تو یہ حدیث جو صورت سامنے لا رہی ہو تو فرض کی لا رہی کہ چارہ نہیں اس کے بغیر، گزارا نہیں اس کے بغیر۔ اسے میرے بھائیو آج بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے کہ چاروں طرف پھٹے ٹوٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب پانی اندر داخل ہو اور ساری کشتی ڈوب جائے۔ تو اس سے زیادہ خوبصورت مثال اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ان ترکوہم، اگر اوپر والوں نے کہا دفع کرو، توڑتے ہیں تو توڑ لو، کیا ہوگا؟ ہلکو وہلکو جمیعا، یہ بھی لٹ گئے اور وہ بھی ڈوب گئے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، ان کا نہیں توڑنے دیں گے، نہ ہم خود حرام کماتے ہیں نہ کسی کو حرام کمانے دیں گے، نہ ہم خود بے حیا ہیں نہ کسی کو بے حیائی کرنے دیں گے، نہ ہم خود جھوٹے ہیں نہ کسی کو جھوٹ بولنے دیں گے، نہ ہم خود سود پہ چلتے ہیں نہ کسی کو سود پہ چلنے دیں گے، نہ ہم خود نماز چھوڑیں گے نہ کسی کو نماز چھوڑنے دیں گے۔ ڈنڈے سے نہیں، پیار محبت منت پشامد آہو زاری گریہ زاری سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی پار نکل جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کو روک لیا نجاؤ ونجاؤ جمیعا، سارے ہی پار لگ جائیں۔ اسے میرے بھائیو یہ دو محنتیں ہیں تبلیغ کی، اپنی ذات سے کرنا، اوروں کو کہنا، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے۔ اس کے لیے چار مہینے مانگنا یا چلا مانگنا، یہ صرف اس لیے کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہتے کہیں کہ جاؤ کہاں جائیں، کیوں جائیں۔ جب پہلی دفعہ مجھے ملنے آئے نا لاہور گورنمنٹ کالج، زندگی میں پہلی دفعہ دین کی بات میں نے سنی جب میری عمر 18 سال، 18 برس تک مجھے کسی نے اللہ رسول کی بات نہیں سنائی۔ 18 سال گزر گئے کسی نے آ کر اللہ رسول کی بات، جس پودے کو 18 سال پانی نہ ملے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جب وہ کہنے گا نا ہمارے ساتھ چلیں تو میں حیران ہو کر، میں نے کہا کیا مجھے کہاں لے جاؤ، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ سر حیران ہو گئے تھے، یہ کہتے رہیں کہ چلو، خیر اللہ کا فضل ہے وہ دور تو گزر گیا، اب اتنا تو سب کو پتا ہے کہ یہ وہ جماعت میں جانا، وہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے کہ بلال پارک، چونکہ میں پڑھا تھا سینٹر ماڈل اسکول میں، میٹرک میں نے وہاں سے کیا تھا، تو ہمارے بیک میں تھا بلال گنج۔ میں نے کہا بلال گنج تو سارا کباڑ کا ہے، وہاں کیا کرو گے لے جا کے مجھے؟ انہوں نے کہا نہیں بلال گنج نہیں بلال پارک، وہ مجھے پتا ہی نہیں ہے جہاں تبلیغی مرکز۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ چھکا بنا دی کہ اب شہر تو شہر ہیں، دیہاتوں میں بھی اللہ کے فضل سے، ہاں بالکل جانگلی ذمہ داروں کو ڈیروں، ہم بھی جانگلی لوگ ہیں، ہم ڈیروں کے اللہ اس کے رسول کی بات چلتی۔ تو اس لیے بھائی یہ صرف چار مہینے چلنا، یہ کہ ہماری بات کو پلے پڑ جائے، یہ کام ہمیں کرنا ہے، ہمارے پھٹے ٹوٹ رہے ہیں، ہم کیوں توڑنے دیں کسی کو؟ کرنا ساری زندگی ہے، کرنا روزانہ ہے، ماہانہ سالانہ، یہ صرف نہیں ہے کہ چولہا لگا لیا ہفتے میں ملے گا الحمد للہ میرا سے روزے کھانا کھانے، اور باقی کیا باقی پہ اصغر غفر اللہ کو نہیں پڑتے نیڑے جو تم بیٹھے۔ اس لیے بھائیو یہ روزانہ کرنے کی محنت، تو پھر اس کا نفع ہوگا۔ جب آپ روزانہ تجارت کرتے ہیں نا تو آپ اس کا نفع اٹھاتے ہیں، جب آپ روزانہ تبلیغ کا کام کریں گے اس کے نفع آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو آپ بتاؤ بھائی پانی کا پلوا دو، جلدی جلدی لگاتے جاؤ بھائی. میں تو جہاں بھی تاجروں میں بات ہوتی ہے ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہڑتالوں کے لیے بازار بند کرواتے ہیں, نماز کے لیے بند کروانے کی تحریک چلائیں, جب اذان ہو تو ہر طرف بازار بند ہوں اور مسجد کی طرف کو چلیں. جو یہ فیکٹریوں والے ہیں, ملوں والے ہیں, یہ اپنی فیکٹریوں میں, ملوں میں نماز کی ایسی پابندی کروائیں کہ سارے مزدور نمازی ہوں, کوئی بے نمازی نہ رہے, ان کو نمازیں یاد کروائیں, ان کی نماز کا انتظام کریں, ان کو مسائل سکھانے کا انتظام کریں تاکہ اتنے لوگوں کے دین سیکھنے کا, نماز پڑھنے کا اس کو اجر ملے گا. صبح فرائض کا ایسا اہتمام فرمائیں کہ نماز باجماعت ہو. دوسرا قرآن پاک کی تلاوت ہے تو اس کے لیے وقت مقرر کر کے روزانہ خوش ہو قرآن کھول کے کہ اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھا جائے. اللہ ہمت دے تو ایک رکوع روزانہ ترجمہ دیکھ لیا کریں, خالی ذہن ہو کر 15 منٹ نکال لیں, ایک رکوع کا ترجمہ 5-6-10 دفعہ پڑھ لیں بس. جن کا جس قرآن کا ترجمہ سلیس اردو میں, بعض قرآن کے تراجم پرانی اردو میں ہیں اور وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے چونکہ وہ الفاظ کافی بدل چکے ہیں, تو یہ سلیس اردو میں تراجم ہیں اس کو دیکھ لیا کریں, بہت کچھ پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, کیا ہم سے چاہتا ہے. کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے طے کریں, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار اس کے لیے. تو اور بھائی اپنی کمائیوں میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کی زکات ادا کریں. جیسے نماز فرض ہے, بدن کا یہ حق ہے, مال میں زکات اللہ نے فرض کی ہے, یہ مال کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا, 40واں حصہ ہم سے مانگا ہے, 40 پہ 1 روپیہ دو. بنی اسرائیل پہ چلیے 10واں حصہ تھا, تو ان کو 10 پہ 1 دینا پڑتا, ہمیں 40 پہ 1 دینا پڑتا. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کہتے 50 مجھے دو, 50 خود رکھو, کر سکتے تھے. کتنا اللہ نے کرم کیا کہ اس کا تم صرف مجھے 2.5 روپے دے دو, 97.5 خود رکھ لو. شیطان چکر دیتا ہے کہ وہ خود کمائے ہیں کیسے دے دیں اوروں کو, تو اللہ نے کتنا تھوڑی مقدار رکھی, صرف 2.5 روپے, 97.5 تمہارے 2.5 روپے. تو جو 2.5 روپے دے دیتا ہے تو اس کے 97.5 پاک ہو جاتے. تو کتنا سستا سودا ہے کہ آپ 2.5 روپے دے کر اپنا 100 روپے پاک کر لیں, پورے مٹکے میں سے 1 گلاس دودھ دے دیا تو پچھلا دودھ آپ کے لیے پاک ہو گیا, اور اس میں 1 قطرہ پیشاب ڈال دیا تو سارا ناپاک ہو گیا. تو بخل کے چکر میں آ کے وہ 2.5 روپے جو بچائے تو سارا 100 ناپاک ہو گیا. تو یہ جو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے یہ زکات اپنے اوپر فرض سمجھیں اور تلاش کر کے دیں. کچھ لوگ ہیں وہ بغیر حساب کے دیتے رہتے ہیں, کل ہم نے بتھیری دے دی, ایسے نہیں ہوگا. جیسے نماز کا وقت مقرر ہے, اس کی رکعت کی تعداد مقرر ہے, کیا پڑھنا ہے وہ مقرر ہے, کتنا پڑھنا ہے وہ مقرر ہے, ایسے ہی زکات کا وقت مقرر ہے, اس کی تعداد مقرر ہے, اس کا حساب مقرر ہے. تو ذی اللہ نے جن کو رزق دیا ہے وہ اپنا سالانہ حساب کریں, قمری مہینوں کے لحاظ سے, شمسی مہینوں کے لحاظ سے مت کریں, قمری مہینوں کے لحاظ سے. جو 36 سال کے بعد 1 سال بڑھ جاتا ہے قمری مہینوں, اور اگر شمسی مہینوں میں ہوگا تو پھر 1 سال کم ہو جائے. تو قمری مہینوں سے سال پورا کریں اور پھر سارے مال کا حساب کریں, پھر اس کی زکات الگ کریں, چاہے 1 دن میں دیں چاہے پورے سال میں دیں, وہ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کو اختیار دیا ہے. پھر جیسے زکات فرض ہے ایسے زکات کے حقدار تلاش کرنا بھی فرض ہے. یہ نہیں جو آیا اس کو دے دیا, جو آیا اس کو دے دیا, تلاش کرو کہ حق, سب سے بڑے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں زکات کے, سب سے بڑے اہل, سب سے بڑے حقدار آپ کے رشتہ دار. پھر وہ لوگ جو کسی کو بتاتے نہیں اور ہیں ضرورت مند, لا یسألون الناس الحافا, ستر پوشی ہے, سفید پوشی ہے. آپ کو بتاؤں میرا ایک دوست ہے SST, کہنے کا 15 دن کے بعد میں زکات کا مستحق ہوتا ہوں. ہاں بھائی, کہنے کا 15 دن کے بعد میں زکات کا مستحق, مجھے 10,000 ٹوٹل ملتا ہے, وہ تو 15 دن میں اڑ جاتا, بتاؤ میں پچھلے 10 دن کہاں سے گزارا کروں, جبکہ میں نہ رشوت لیتا ہوں نہ میری کوئی جائیداد ہے پیچھے. تو وہ لوگ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ میرے بھائیو تلاش کریں. جیسے ناپاک جگہ پہ نماز پڑھیں نماز نہیں ہوگی, نہ اہل کو زکات دے دی زکات نہیں ہوگی, لوٹانی پڑے گی. تو اس لیے زکات کی فرضیت ہوئی ہے, تو زکات کا مصرف تلاش کرنا بھی فرض ہو گیا. نماز ہمارے اوپر فرض ہو گئی تو جگہ کا پاک تلاش کرنا ہم پہ فرض ہو گیا کہ پاک جگہ تلاش کرو جہاں نماز پڑھ سکو. جب نماز جب زکات فرض ہوئی ہے تو آپ کو غریب آدمی تلاش کرنا فرض ہو گیا کہ تلاش کرو. اور زکات دینے والے کو سخی نہیں کہتے, زکات دینے والے کو سخی نہیں کہتے, کہیں آپ زکات دے کے حاتم تائی نہ بن بیٹھے. ہاں وہ بخیل بھی نہیں کہتے, جو زکات دینے والا ہے وہ سخی بھی نہیں اور بخیل بھی نہیں. پانی ہے وہ بخل سے نکل آیا, سخاوت کی باؤنڈری میں آیا نہیں ابھی. جو زکات سے زیادہ دیتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے, اور جو زکات کی حد تک ہے اس کو سخی بھی نہیں کہتے بخیل بھی نہیں کہتے, اور جو زکات نہیں دیتا اور اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی. پھر ایک بخیل ہے ایک شحیح ہے. شحیح بخیل وہ ہوتا ہے جو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا, اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے, اوروں پہ نہیں کرتا. شحیح وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پہ خرچ کرے, بس جوڑ جوڑ کے ہنستا رہے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. تو دیکھو کہیں شحیح بن کے نہ مر جائیں, سخی بن کے مریں. سخاوت جنت کا درخت ہے, جو بھی کسی شاخ سے اٹک گیا سیدھا جنت میں جائے گا, اور بخل جہنم کا درخت ہے, جو کسی شاخ سے اٹک گیا سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے بھائیو اگر اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اس کی زکات دیں, اور زکات سے اوپر دیا کریں. یہ جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں ان کو زکات کے علاوہ دیا کریں, اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ مسجدوں کو بغیر زکات کے پیسوں سے چلائیں, مدارس کو بغیر زکات کے پیسوں سے چلائیں. اور جبھی تو کہہ رہا ہوں لگتی نہیں تو دیکھو, تو لوگ علماء کیسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پہلے جیسے ان بیچاروں کو کھلاتے کیا ہوں. جب ہم گئے نا جامعہ رشیدیہ دورہ کرنے, ہمارے استاد صاحب مسلم شریف کے استاد صاحب نے پہلا سبق جو ہمیں دیا, تو بیٹو میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ تم یہاں استغفار کی کثرت کرو, اس لیے کہ یہ جو تمہیں روٹی کھلائی جاتی ہے یہ زکات کے پیسے کی, اور کمانے والوں میں 99% وہ ہیں جن کی کمائیاں غلط ہیں. زکات ویسے ہی مال کی میل کچیل ہے, اور جب وہ کمائیاں بھی ناجائز ہوں تو اور ایک کریلا پھر نیم چڑھا. تو مال کی میل کچیل تم کھاتے ہو, مال بھی وہ ہے جو ناپاک ہے, تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو تمہیں حدیث کا نور کیا ملے گا؟ مجھے خطرہ ہے کہیں اس روٹی کی وجہ سے تمہارے دل چاہ نہ ہو جائیں. تو استغفار کی کثرت کرو, اور تم میں جو اپنا خرچ کر سکتے ہیں وہ اپنا الگ پکائیں. الگ نہیں پکا سکتے تو مدرسے میں پیسے جمع کرائیں روٹی کے. یہ پہلے دن جو ہمیں سبق مسلم شریف کا ہوا اس میں ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہاں سے, اگلے دن میں گیا گھر وہاں سے باورچی لے کر آیا, اور سارا سال ہم نے اپنی روٹی الگ پکائی. تو اتنے حوصلے پیدا کرو کہ مدارس پہ خرچ کرو بغیر زکات کے پیسوں کی, تو اللہ تمہیں وہاں سے رہبر اور رہنما دے گا, وہ تمہارے ہی کھاتے میں ہوں گے, آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور زکات دو فقراء کو, مساکین کو, بیواؤں کو, مریضوں کو, وابن السبیل کو, گرے پڑوں کو, قسم پرسوں کو, جن کی دعاؤں سے آپ کے وہ مسئلے حل ہوں گے جو پیسے سے حل نہیں ہو سکتے. اسے بھائیو اوروں پہ خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. جب آدمی کی زندگی میں تکلف بڑھ جاتے ہیں تو پھر اوروں پہ خرچ کرنا کم ہو جاتا ہے. ایک تھے وہ بزرگ, وہ ایک ہی جوڑا, پہلے تو ہم کھدر ہی پہنا, مطلب ہم نے پہنے وہ زمانہ دیکھا لیکن ہمارے دادا تک وہ یہ کھڈیوں کا جو دیہاتوں میں کھڈیاں اسی کا کھدر, تو ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اسی کو بس دھوتی باندھ کر دھو لیا. کسی نے کہا میاں صاحب ایڈا وڈے تھوڑے رقبے تو تسی ایک ہی جوڑا پائی ودے ہو. آخنا کہ پتر جی جوڑے ڈیر بنا دیے نا پھر غریباں تے خرچ کرن نو دل نہیں کردا. جوڑے ڈیر بنا دیے نا پھر غریباں تے خرچ کرن نو دل نہیں کردا. تو یہ حوصلے پیدا کریں آپ اوروں پہ خرچ کرنے کے, تاکہ اللہ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے اور آپ کا مال آپ کو جنت میں پہنچا دے اور اپنی فیکٹریوں میں ملوں میں نماز کا اہتمام شروع کروائیں, سارے مزدوروں کو نماز سے کھڑا کریں. تو بھائی آپ کی فیکٹریاں, آپ کے کاروبار, آپ کی ملیں آپ کی جنت کا سامان بن جائیں گی. اور پھر ایک بات, دے کے کبھی احسان نہ جتلائیں, نہ دینا چھوٹا جرم ہے اور دے کے احسان جتلانا بڑا جرم ہے. تینوں ہے دیکھو بڑا غرق ہو گیا اس نامراد کا. لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والاذى, کبھی اظہار مت کرو, کبھی اس کو احسان مت جتلاؤ, یہ ہلاک کر دینا ہے اگلے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. وہ تو بےچارا شرم سے ڈوب گیا, یہ جہنم میں ڈوب گیا. اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دے رہا ہے, کہتا میں دیتا. یہ بھائیو کبھی بھی دیے ہوئے کا احسان مت جتلائیں. جیسے دیا ہی کچھ نہیں, نیکی کر دریا میں ڈال. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ دین کے بھی امام تھے, دنیا کے بھی بادشاہ تھے. اللہ نے اتنا رزق دیا, جب ان کو غسل دینے لگے انتقال پر تو ان کے کمر پہ جیسے مزدور نہیں ہوتے پلے دار, ایسے نشان تھے گوری اٹھانے کے. تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہزاروں جن کے غلام تھے ان کی کمر پہ یہ نشان کہتا ہے گوری اٹھانے کا. جستجو کرتے کرتے کرتے کرتے پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا, اور رات کو اٹھ کے بوریاں کندھے پہ رکھ رکھ کے ان کے گھروں میں پھینکاتے تھے. موت تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ کون ہمارا خرچہ دیتا, قریبی خادم سے پتا چلا کہ یہ کام کرتے تھے حضرت, 100 گھروں کا خرچہ چل اپنے گھر سے دے رہے. تو جن کو خرچہ دے رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں کہ دینے والا کون. اسے بھائی اللہ سے دینا بھی سیکھیں اور دینا قبول کروانا بھی سیکھیں, کہ زبان پہ نہ آنے پائے کہ ہم نے اتنا دیا ہم نے اتنا کیا. وہ شیخ سعدی نے لکھا نا کہ وہ رات کو اٹھے تہجد میں تو کوئی لوگ سوئے ہوئے تھے, تو اپنے کہنے کے ابا یہ دیکھو کیسے غافل لوگ ہیں سارے سوئے پڑے. تو انہوں نے کہا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو زیادہ اچھا تھا, تیرے اس جاگنے سے تیرا سونا زیادہ بہتر تھا. بھائی اس مجمع میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ اس کے شکر ادا کریں. اللہ نے ان کو فقر سے بچایا تو اس کا ایک تو کمائیوں میں اللہ کی شریعت کو زندہ کریں, ایک دینے میں زکوٰۃ ادا کریں, اور سخی بننا تو زکوٰۃ سے بڑھ کے دیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے آپ کو واپسی کرے. سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے, بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں سامری نے جو بچڑا بنایا اور سب کو پوجا پہ لگا دیا, اللہ نے سب کو کہا قتل کر دو, سامری کو کہا چھوڑ دو اپنی موت آپ مر جائے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس ظالم نے تو سب کو اس چکر میں ڈالا, ان کو کیوں چھوڑ دیا جائے. اللہ نے فرمایا سخی ہے چھوڑ دو اپنی موت آپ ہی مر جائے. جو شرک کی جڑ بنا اس کو قتل نہیں ہونے دیا, آپ ہی مر جائے. اس کو بخار چڑھ گیا, اسی بخار میں مرا. وہ کفر کے باوجود اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی. تو اسے بھائیو اللہ سے مانگا کرو یا اللہ دل دے, چونکہ سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں دل سے ہے, دل سے ہے. تذمر کی بدل ہے نہ بمال, دل سے ہے. اس لیے اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی دل عطا فرما, کہ خرچ کرنے کی خوشی ہو بنس جوڑنے کے اور جمع کرنے کے. کیوں بھائی کریں گے نا, اللہ سے مانگا کریں. ہاں اس مال کو ذریعہ بنائیں جنت میں پہنچنے کا, تو آپ انشاءاللہ اوروں سے بھی اونچی جنت میں جا سکتے.